რუსთავი ორს არ შეუწყვიტეს ეს მაუწყებლობის ლიცენზია, ასე რომ ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ, რისთვისაც დიდ ბოდიშს ვუხდით ტელეკომპანია იმედს. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და იგივე თემაზე მე მინდა გითხრათ, რომ თურმე ეს დავალიანებები მარტო რუსთავი ორს კი არ ქონია, არამედ სხვა ტელევიზიებსაც ქონიათ, ასე მაგალითად ტელეკომპანია იმედს ქონია დავალიანება ეს რეგულირების გადასახადი 64 ლარი გადასახდელი ქონია. პირველ არხს ქონია თავისი თანამშრომლების საპენსიო დავალიანება 1400 ლარი და ტელეკომპანია ევრიკას ქონია დავალიანება 16 ლარი. ეს არის მაყვალა დეიდას ბუტკაში მისიების ფული. მოგესალმებით, ინგა გრიგოლიამ დაიწყო ახალი გადაცემის კეთება იმედზე, გადაცემას ქვია პირველები. მინდა გითხრათ, რომ ინგა გრიგოლია მართალია ისე ხმამაღლა აღარ ლაპარაკობს, როგორც ადრე გვახსოვს ჩვენ ინგა გრიგოლიას ლაპარაკი, მაგრამ მაინც ძალიან ხმამაღალია, ხო? აი იმდენად ხმამაღალია, რომ აი უყურებ იმედს და სხვა არხზე რო გადაცავ, ცოტათი მაინც ისმის ინგა გრიგოლიას ხმა, ისე ხმამაღალი. მოდი ზაფხული და ესე იგი რაღაც კომპანიები თვლიან, რომ ზაფხული ძალიან სპეციფიკური დრო არის რეკლამისათვის და მათ გადაწყვიტეს, რომ უფრო ესე იგი რაღაც სხვანაირი რეკლამები მიაწოდონ ხალხს და ამისათვის მათ გადაწყვიტეს, რომ თავიანთ რეკლამებში ცნობილი თავიანთი რეკლამები გააკეთონ ცნობილი ადამიანების მონაწილეობით. ასე მაგალითად ჯეოსელს, კომპანია ჯეოსელს აქვს ეს ერთი პროექტი, რომ თავის რეკლამაში ის როუმინგის სერვისის რეკლამა რომ არის, ის ასე გააკეთოს. ესე იგი იგორ გიორგაძე ურეკავს ლევან მამალაძეს და ეუბნება, რომ ის ოქროს გენერატორი რომ აქვს საწყობშიო, ის აიტანეო მამაჩემის ოფისშიო რა. და ბოლოს ეუბნება, ხო თბილისში ხარ ბიჭო? აგრეთვე ჯეოსელის კიდევ ერთი რეკლამა, ეს ხმოვანი SMS შეტყობინებების სერვისის რეკლამა, ესეთი იქნება, რომ არძიმბას ურეკავენ და ეუბნებიან, რომ კოკოისთან ვართო და ვსვავთო და შამპანური აიღე და ამოძიო და ნუ გეშინია ოქროაშვილი და ბარამიძე საღამომდე არ ჩამოვლენო. ასეთი რეკლამა. ჯეოსელის ამ სტრატეგიას მიბაძა ლატარია იღბლიანი დარტყმა რომ არის, რომელიც ყოველთვის რაღაც ორიგინალური რეკლამებით გვაოცებენ და მათი შემდეგი რეკლამა ასეთი იქნება: ირაკლი ოქროაშვილი ზის რა, ესე ტროსტი უჭირავს და საათ ნახულობს და ამ დროს მოდის ველოსიპედით, მოდის ამ დროს გოგა ხაინდრავა, რომელიც მღერის ცნობის ფურცელი და ირაკლი ოქროაშვილს ეუბნება, რომ ნახეო რუსებსო, ოსეთშიო 10 ახალი მანქანა ჩამოუყვანიათო და ირაკლი ოქროაშვილი ბოლოს ესე კამერისკენ მიიხედავს და ამბობს: ახალი მანქანები ჩამოუყვანიათ? ვა, უნდა ვიჩქაროთ. ესეთი რეკლამა იყოს. შევეხები პრივატიზაციის თემას, გახსოვთ ალბათ ბათუმში ჩატარდეს პრეზენტაცია, აუქციონი, როდესაც რაღაც სხვადასხვა შენობები იყიდებოდა. ერთი ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდით, ამ დღეს ბათუმში ჩასულები იყვნენ, მოგეხსენებათ, მთავრობის წევრები და ბიზნესმენები. ერთი ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, რომ ზურაბ ჟვანიას ბავშვი ეუბნება, რომ ისაო, მიყიდეო, აი ეს შენობა მიყიდეო თუ შეიძლებაო და ზურაბ ჟვანია ეუბნება, რომ არაო კაცო, ნაყინი ხო გიყიდეო და აღარ დამწაო ფულიო. და პარალელურად დაფიქსირდა ერთი ასეთი შემთხვევა, რომ ბადრი პატარკაცის უცეუნება შვილიშვილი, რომ ნაყინი მიყიდეო თუ შეიძლებაო და აღარ დამწაო ფულიო, იმ ტურისტი ხო გიყიდეო უკვე. ამავე დღეს გახსოვთ ალბათ, რომ ბადრი პატარკაციშვილმა განაცხადა, რომ მე ვიყიდი ერთი შენობით მეცო, ვიდრე გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიის მფლობელიო. და ეს სტრატეგია, ამ სტრატეგიას ალბათ ბადრი პატარკაციშვილი თავის ტელევიზიაშიც გავრცელებს, ასე რომ სავარაუდოდ მალე ტელეიმედზე გაჩნდება გადაცემები 61 წუთი, ვის უნდა 20001 და აგრეთვე ჯამლეთ ხუხაშვილს დაევალება, რომ რეპორტაჟების დროს ერთით მეტი შეცდომა დაუშვას, ვიდრე დიმა ობოლაძე უშვის. და რა თქმა უნდა, ბატონ ჯამლეთს დიდი შრომა და მეცადინეობა მოუწევს იმისათვის, რომ ამ შედეგამდე ჩამოვიდეს. ამავე დღეს გამართა ბანკეტი ბათუმში, სადაც ეს ბიზნესმენები და მთავრობის წევრები მივიდნენ და ეროსი კიწმარიშვილი ამ ბანკეტზე მივიდა ახალი რაღაც ძალიან ძვირად ღირებული ფეხსაცმელებით. ცოტა ხნის შემდეგ ამ ბანკეტზე გამოჩნდა ბადრი პატარკაციშვილი, რომელსაც იგივენაირი ფეხსაცმელები ეცვა, ოღონდ 3 წელი. ზაფხულია, აქტუალურია დასვენების თემა და დიდი ინტერესი ამასთან დაკავშირებით, თუ ვინ სად აპირებს ასოს დასასვენებლად. გაირკვა, რომ ზურაბ ჭიაბერაშვილი ვერსად ვერ მიდის, იმიტომ რომ გზები არის შესაკეთებელი ქალაქში და ვერ გადის ქალაქიდან. ყველა დანარჩენს რაც შეეხება, ყველა დანარჩენიც ვერსად ვერ მიდის, იმიტომ რომ გზები არის შესაკეთებელი ქალაქში და ვერ გადიან ქალაქიდან. და მონოლოგის ბოლოს შევეხები იმ ფაქტსაც, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჩავიდა ირანში და შეხვდა ირანის პრეზიდენტს. ესე იგი, აეროპორტში როდესაც შეხვდნენ, მიხეილ სააკაშვილმა გააცნო ქართული დელეგაციის წევრები და უთხრა, რომ იცით, საქართველოს პირველ ლედისაც უნდა დაო წამოსვლა ირანში, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ვერ წამოვიდაო. ამაზე ირანის პრეზიდენტმა უთხრა, რომ მეც მინდოდა, რომ მთელი ოჯახით დაგხვედროდიო, მაგრამ 16 პირველი ლედი სახში დავტოვეო, ალაგებენო და აქ მხოლოდ 24 მახლავს თან.